Jeep Renegade. Wycieczki, bony paliwowe, rowery, karty Unlimited, bilety na film, popcorn i wiele, wiele innych. Zasady są proste. Oglądaj filmy i wygrywaj. Ponad milion niezwykłych nagród czeka w Cinema City. Sprawdź, co wygrałeś na każdybiletwygrywa.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski odpowiadał na pytania Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold. Sejmowa komisja przeciwko senackiej poprawce gwarantującej sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dożywotnie zatrudnienie na uczelni. Donald Trump twierdzi, że żaden prezydent w historii Stanów Zjednoczonych nie był tak twardy wobec Rosji jak on. Były słowne przepychanki i wzajemne oskarżenia. W Sejmie zakończyło się przesłuchanie przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold byłego wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Obserwował je Przemysław Lis. Były wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski zeznał przed komisją, że dowiedział się o sprawie Amber Gold pod koniec kwietnia 2012 roku z notatki ABW. Wtedy przekazał ją swemu zastępcy, ponieważ jak mówił, sam zajmował się kryzysem finansowym w Unii Europejskiej oraz nieprawidłowościami w skokach. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman uważa, że ze strony ministerstwa w sprawie Amber Gold doszło do olbrzymich zaniedbań. Wiele krzywdy tym ludziom, którzy nas oglądają, wyrządziły już to, że państwo byliście tak niesprawni przez te lata. Były wicepremier powiedział jednak, że nawet w przypadku zdecydowanego zaangażowania rządu wybuch afery z udziałem Amber Gold był nieunikniony. Jacek Rostowski zwrócił uwagę na dużą liczbę słownych przepychanek i na to, że przesłuchanie miało charakter polityczny. Kompletny chaos, skrajna stronniczość polityczna posłów PiS. Naprawdę smutna sprawa. Manipulują, mówią rzeczy nieprawdziwe. Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchiwała byłego wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego przez prawie 9 godzin. Przemysław Lis, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przeciwko jednej z poprawek Senatu do tzw. Konstytucji dla Nauki. Chodzi o przepis gwarantujący sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dożywotnie zatrudnienie na uczelni. Poseł Platformy Obywatelskiej Włodzimierz Nykiel mówił, że poprawka godzi w autonomię uczelni. Dlaczego? No bo pozbawia wyższej uczelni możliwości zatrudnienia według potrzeb pracownika. Co więcej, proszę państwa, nawet jeżeli ta ujemna będzie ocena tego pracownika, to i tak taka osoba musi być zatrudniona. Więc w autonomię to godzi absolutnie. Wiceminister nauki Piotr Müller podkreślał, że resort nie zgłaszał tej poprawki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioskowało w ogóle o przyjęcie ustawy bez poprawek, więc też co do wszystkich poprawek zostawiamy tutaj ocenę poprawek Senatu posłom. Uzasadnienia tych poprawek znajdują się w przedłożeniu senackim. Sejmowa komisja rekomendowała przyjęcie pozostałych trzech poprawek rekomendowanych przez Senat. Dotyczą one możliwości włączenia do uczelni publicznej Instytutu Polskiej Akademii Nauk, obniżenia wymagań dla osób robiących doktorat, a także wymogów dla indywidualnych studiów międzydziedzinowych. Prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MSWiA mianował na stopnie generalskie 6 oficerów policji. Przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród nich jest komendant główny policji Jarosław Szymczyk, który został awansowany na najwyższy stopień generalski generalnego inspektora. Uroczystość wręczenia przez prezydenta aktów mianowania na stopnie generalskie odbędzie się podczas obchodów Święta Policji 20 lipca na Placu Piłsudskiego w Warszawie. I na koniec jeszcze zagranica. Żaden prezydent w historii Stanów Zjednoczonych nie był tak twardy wobec Rosji jak ja, mówi Donald Trump. Odpowiadając na krytykę swojej postawy podczas szczytu w Helsinkach, amerykański przywódca wyraził przekonanie, że Moskwa nie podejmuje już działań wymierzonych w Stany Zjednoczone. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podczas krótkiej wypowiedzi poprzedzającej posiedzenie swego gabinetu Donald Trump ocenił, że doskonale radzi sobie z Rosją. Nigdy nie było prezydenta twardszego wobec Rosji niż ja. Popatrzcie na liczby, na sankcje, na usuniętych dyplomatów, na to, co wydarzyło się w Syrii. Prezydent Putin rozumie to doskonale, na pewno lepiej niż media i wcale mu się to nie podoba. Zapytany, czy Rosja nadal bierze na cel Stany Zjednoczone, Donald Trump wyraził przekonanie, że tego nie robi. Koordynator służby wywiadowczych USA Dan Coats oświadczył jednak, że Moskwa nadal podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania, by podważyć amerykańską demokrację. Wczoraj Donald Trump wycofał się z wyrażonej w Helsinkach opinii podważającej ustalenia służb wywiadowczych USA, że Rosja ingerowała w wybory prezydenckie w 2016 roku. Amerykański przywódca tłumaczył się przejęzyczeniem. Według mediów zmiana stanowiska prezydenta USA została wymuszona przez jego doradców oraz krytykę ze strony członków własnej partii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Zaczynamy od Tour de France. Geraint Thomas z grupy Sky wygrał 11 etap Wielkiej Pętli i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi był Tom Dumoulin, a trzeci Chris Froome, także z grupy Sky. Dlaczego wspominam o tym teamie? Bo jedzie w nim także Michał Kwiatkowski. A według eksperta i byłego kolarza Dariusza Baranowskiego nie byłoby tego podwójnego podium bez tytanicznej pracy Polaka. W Team Sky kolarze po kolei wychodzą na swoją zmianę i pracują na czele peletonu. Michał Kwiatkowski ma specjalną rolę, bo gdy on wychodzi na prowadzenie, to nie jedzie już takim równym, mocnym tempem, gdzie jedzie jeszcze 40 kolarzy, tylko już narzuca takie tempo, że zostają tylko najlepsi z najlepszych, a później już po tej pracy Michała poprawił Tomas, który już pojechał po zwycięstwo etapowe i koszulkę lidera. Jutro górski etap z metą w słynnym Alpe d'Huez. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w Warszawie Iga Świątek opowiadała o swoich wrażeniach z Wimbledonu. Ale to nie wszystko, bo poznaliśmy także więcej szczegółów związanych z turniejem WSG Open, który w sierpniu odbędzie się w Warszawie. O szczegółach organizator Artur Bochenek. Turniej rozpocznie się 4 sierpnia eliminacjami, kwalifikacjami. Zrobiliśmy dużą drabinkę eliminacyjną, tak aby umożliwić każdej Polce możliwość zagrania w tym turnieju, więc eliminacje będą z drabinką na 64 zawodniczki. Od 6 zaczynamy. Turniej główny będzie trwał do 12. Na 12 zaplanowany jest finał. Będzie to taki tydzień tenisowy w stolicy. Dużo atrakcji dodatkowych związanych i z tenisem, i ze sportem, i z takimi atrakcjami rodzinnymi. Także myślę, że będzie to ciekawe wydarzenie. Warto w tym okresie wakacyjnym pojawić się na kortach warszawianki. Turniej WSG Open będzie jedną z niewielu szans na zobaczenie w akcji Igi Świątek na polskich kortach. Nie najlepsze wieści docierają do nas z Jekaterynburga. Trwają tam drużynowe Mistrzostwa Europy w judo. Niestety nasza drużyna mieszana w składzie Anna Borowska, Daria Pogorzelec, Anna Załęczna, Michał Bartusik, Piotr Kuczera i Maciej Sarnacki przegrała z Azerbejdżanem 2-4 już w pierwszej walce i odpadła z rywalizacji. Coś Rosja w tym roku wyjątkowo nieszczęśliwa dla Polaków i chyba tylko dla nas. Złote medale wywalczyli Niemcy, którzy akurat piłkarskich wspomnień też najlepszych nie mają. Ale w judo już zupełnie lepiej. Dzisiaj na szczęście także zwycięstwa Polaków. Nasza siatkarska kadra U20 pokonała Turcję 3-1 i wciąż liczy się w walce o fazę pucharową Mistrzostw Europy. Wszystko zależy od jutrzejszego spotkania z Włochami, ale też od korzystnego wyniku w starciu Rosji z Belgią. W nocy zachmurzenie duże, na północnym wschodzie większe przejaśnienia, do tego przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 16 stopni do 19, a w rejonach podgórskich od 13 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy. Siedem płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Dziś w naszej audycji przeniesiemy się myślami na Bliski Wschód, do Iraku i Syrii, gdzie trwa nadal wojna, gdzie giną ludzie, gdzie prześladowani są głównie chrześcijanie i jazydzi. Będziemy rozmawiać dzisiaj z dwoma gośćmi, z których pierwszy jeździ tam regularnie z pomocą, drugi stamtąd pochodzi, ale od wielu lat mieszka w Polsce. Ale na początku proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki zatytułowanej Aleppo w wykonaniu Darka Malejonka, gdyż myślę, że ona wprowadzi nas najlepiej w klimat naszej rozmowy. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to była piosenka Aleppo w wykonaniu Darka Malejonka, a my wracamy do studia. Są z nami nasi goście, komandor, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, założyciel i prezes Fundacji Orla Straż, pan Bartosz Rutkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Oraz pan Dalzar Naszłan Salem, jazyd mieszkający w Polsce. Dzień dobry. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od dosyć nietypowych okoliczności, w jakich powstała Fundacja Orla Straż. Był pan żołnierzem Wojska Polskiego i nagle zdecydował się zupełnie zmienić swój rodzaj działalności. Jak to się stało? Znaczy, spłynęła do Polski informacja o ukrzyżowaniu żywcem 12-letniego chłopca w Syrii, niedaleko Aleppo, tak jak przed chwilą słyszeliśmy w piosence, i no to dla mnie osobiście było powodem podjęcia decyzji, żeby wyjechać na Bliski Wschód i pomagać ludziom, którzy walczą z państwem islamskim i cierpią z jego rąk. I przede wszystkim potwierdziłem tą wiadomość, że czy nie jest fałszywa, no bo żyjemy w takich czasach, że trzeba to zrobić. Niestety okazała się prawdziwa. Zginął też w ten sam sposób ojciec tego chłopca. Jeszcze zamordowano 8 pracowników fundacji charytatywnej. No i zapytałem sam siebie, czy można zrobić coś, żeby taka historia w wymiarze jednego dziecka się nie powtórzyła. Odpowiedziałem sobie, że pewnie można, tylko trzeba przemeblować dość gruntownie swoje życie. No i co pan zaczął robić wtedy? Wpierw porozmawiać z żoną. To wróciłem do domu wieczorem i powiedziałem mojej żonie, że chcę jechać na Bliski Wschód. Więc no, Mariola była, powiedzmy, łagodnie zdziwiona, ale na całe szczęście zrozumiała, co chcę zrobić, i zaakceptowała. No i na drugi dzień prośba o przygotowanie wszystkich dokumentów, żeby złożyć w trybie przyspieszonym wypowiedzenie stosunku służbowego. I w 6 dni po tym, jak udało mi się przejść na emeryturę, to zgodnie z listą, którą pierwszego dnia sobie zrobiłem, tam było na pierwszym miejscu szczepienia, na drugim plecak, próba załatwienia legitymacji dziennikarskiej, wiele, wiele innych rzeczy. Zgodnie z tą listą po prostu wyjechałem po raz pierwszy. A dlaczego legitymacji dziennikarskiej? Dlatego, że ja wychodzę z założenia, ja wiem, że jestem w radiu i to może bardzo słabo zabrzmi, ale ja wychowywałem się przez 15 lat jeszcze za czasów poprzedniego ustroju i pamiętam hasło z murów, że telewizja kłamie, w związku z czym chciałem no wszystko zobaczyć na własne oczy, jak to jest tylko możliwe, tak? Że nim przed podjęciem decyzji, jak i komu pomagać, chciałem mieć maksymalnie duży obraz, a bez legitymacji dziennikarskiej nie dojechałbym wiele miejsc, gdzie udało mi się dotrzeć. Na Bliskim Wschodzie zetknął się pan z ludźmi prześladowanymi ze względu na swoją wiarę, z chrześcijanami i jazydami. Tak się składa, że mamy w studiu przedstawiciela społeczności jazydów, pana Dalzara Naszłana Salema. Nasi słuchacze, przypuszczam, że doskonale wiedzą, kim są chrześcijanie, kim są muzułmanie, ale zapewne wielu nie ma świadomości, kim są jazydzi. Proszę powiedzieć trochę więcej o swojej społeczności, o swojej religii. Zgodnie z doktryną przyjętą przez wyznawców jazydyzmu, to jest jedna z najstarszych religii na świecie. Więc pierwsze wzmianki o jazydach pochodzą z 3 tysiąclecia przed naszą erą, odnoszą się bezpośrednio do określenia słowa jazydzi, zapisanych na tabliczkach kliniowych i odczytanych przez badawcy jako życzliwy duch lub marsz właściwą drogą. Więc natomiast inne dokumenty też o jazydach pochodzą z 2000-lecia przed naszą erą. To wszystko to wspiera taką tezę, że jazydzi byli mieszkańcami przez lat terytorium Mezopotamii. Więc od tego czasu jezydzi mieszkają w tych terytoriach i oni mają własną religią, wiarą i kulturą, i święte, która po prostu się różni od innych resztek religii. Czy to jest religia monoteistyczna? Monoteistyczna, dokładnie. Więc u jezydach wystąpi również społeczeństwem jezydyjskim, to są też 3 kasty. Pierwsza kasta to jest kasta emridów, a druga kasta jest szejków i pirów. więc i również mamy Nowy Rok Jezidicki. Mamy na przykład środę, jest Dzień Święty dla Jezidów, gdzie w tym dniu ludzie nie pracują, odpoczywają i się modlą. I przede wszystkim to są takie normalni, spokojni ludzie, chcą żyć w pokoju i też wierzą w Boga. I zdaje się, że Jezydzi nie mogą się żenić, wychodzić za mąż z przedstawicielami innych religii. Tak, bo to jest religia po prostu, Jezydzi tylko mogą się ożenić ze swoimi wyznawcami. Bo Jezydzi mówią, że wszystkie religie są odbiciem Boga, więc i dlatego przejmują taką teorię, że skoro każda religia jest odbiciem Boga, to powinna każda osoba szanować swoją religią. I dzięki temu, że jest na przykład Jezydzi, oni się żenią tylko między sobą i dzięki temu nadal ta religia została przetrwana. Bo jako Jezidzi oni mieszkali przez wieki na terytorium na przykład na Bliskim Wschodzie. Tam była inna religia, która była w Eniksie. No jakby na przykład Jezidzi mieli takie możliwości, byśmy teraz naprawdę Jezidizm nie przetrwał. I dzięki temu ta kastowanie tak Jezidów, no to oni się przetrwali do tej pory. Mhm. To teraz wróćmy do pana komandora, który przyjeżdża na Bliski Wschód i tam spotyka tych chrześcijan, Jezydów. Jak to było z tą pierwszą wyprawą? Pierwsza wyprawa była taka, że trwała wyjazd w jedną stronę, żeby zminimalizować koszta 2 doby. Na końcu taksówką jechałem po nocy z Erbilu na północ kraju, wysiadłem w Dahok. Usiadłem na plecaku, drugi położyłem na kolanach i zastanawiałem się, co tu robię. No, po krótkiej chwili stwierdziłem, że każde działanie zaczyna się od pierwszego kroku. Poszedłem oczekiwać na spotkanie z moim kierowcą i tłumaczem, którzy właśnie mieli być Jazydami. Ja przed wyjazdem gorączkowo starałem się w Polsce znaleźć jakiekolwiek informacje na temat Jazydów i szczerze mówiąc nie za bardzo mogłem znaleźć jakiekolwiek wiarygodne, więc sam byłem zaintrygowany. No i trafiłem do wsi Kankę, gdzie są tysiące uchodźców i ona przed wojną była też jedną z większych osad jazyckich. No, do tego doszły teraz tysiące uchodźców i spędziłem tam ponad tydzień czasu z nimi. No i co tu dużo mówić? No polubiłem tych ludzi, tak? Zdecydowałem, że ewidentnie dotknęło ich ludobójstwo, nie można tego inaczej nazwać, pomimo że no, my akurat jako kraj jeszcze nie rozpoznaliśmy tego oficjalnie jako ludobójstwo, tylko jako zbrodnię wojenną o znajomych ludobójstwa. No ale za takowe zostało uznane przez ONZ, Parlament Unii Europejskiej, nawet Kongres USA, więc tutaj raczej nie ma niedomówień i ci ludzie zasługują na wszelką możliwą pomoc, niech mi pan wierzy. Bo już od jakiegoś czasu organizujecie taką pomoc w sposób systematyczny i proszę powiedzieć, jakiego rodzaju to jest pomoc? Jakie potrzeby przede wszystkim mają ci ludzie, bo my słyszymy, że lepiej jest pomagać im na miejscu. To zależy, kogo pan słucha. Bo są tak różne, ja przepraszam, że pozwoliłem sobie, ale w Polsce są tak skrajne opinie na temat tego, jak pomagać. Ludzie są tak spolaryzowani, że czasem mi jest nawet trudno. Ja w tą niedzielę miałem sytuację, gdzie dwie panie doszło prawie przed kościołem w ramach dyskusji do rękoczynów, jak pomagać uchodźcom. Więc... No właśnie, ale pan tam jeździ na miejsce, widzi to najlepiej, rozmawia z tymi ludźmi, więc pan od nich się może dowiedzieć, jakie są ich potrzeby i jak oni chcą, żeby im pomagać. Znaczy, panie redaktorze, powiedział pan w tym momencie najważniejszą rzecz moim zdaniem, która właściwie zawiera w sobie wszystko, co jest najważniejsze w pomocy humanitarnej. Czyli żeby pojechać i porozmawiać z tymi, którzy mają otrzymać pomoc. Bo bez tego wszystkie pomysły będą w mniejszym lub większym stopniu nietrafione. Wszystkie pomysły, które my robimy jako fundacja, polegają tylko i wyłącznie na tym, że jedziemy tam, siadamy z tymi ludźmi przy wspólnym posiłku na podłodze i pytamy się po prostu, jakie są największe problemy i jak uważają, że najlepiej je rozwiązać. Tak? I we wspólnej dyskusji wyłania się pomysł, bo no nie może być tak, że my decydujemy za nich i zawozimy im pomoc, a potem staramy się ich na siłę jak gdyby do tej pomocy dopasować. Tak? To coś tu jest wtedy nie tak. Czy spotykał się pan też z tymi ludźmi, którzy byli prześladowani z powodu swojej wiary? Tak, wielokrotnie. Z wielu relacji wynika, że chrześcijanie są prześladowani, ale jeszcze bardziej od nich jazydzi. I mam pytanie do pana Dalzara. Dlaczego jazydzi są bardziej prześladowani niż chrześcijanie przez muzułmanów? Przede wszystkim jezydzi byli prześladowani przez 14 wieków ze względu na to skrajni radykalni muzułmanie, to oni nie uznają jezydów jako to jest wierni ludzie, uznano ich jako niewierni, a niewierni zgodnie z islamem, no, to jest czekanie ich kara śmierć. I więc nikt, bo przez uznawanie też nie są, nie mają ludzi księgi. Nie są uznawani za ludzi księgi. Dokładnie. Dlatego i my ponad prawie 74 masakr i aktu ludobójstwa było dokonano na jezydów pod tym względem. Ale mówimy o tych 14 wiekach? Tak. 74 akty ludobójstwa w ciągu 14 wieków. Od kiedy się islam pojawił na Bliskim Wschodzie? Tak, radykalni ludzie tak uznawają jezydów, więc i dlatego taki kara niestety czekała na nich. I mimo tego, że oni jezydzi żyją w pokoju z muzułmanami, z chrześcijanami w Kurdystanie, czy w Iraku, czy w Syrii od lat, ale niestety ostatnio w 2014 roku no, grupa z terrorystów z państwa islamskiego również uznała jezydów jako niewierni i dlatego oni atakowali ich, zamordowali ich mężczyźni. Nasze kobiety zostały w ich niewoli, a nasze dzieci zostały porwane, więc i kobiety zostały wykorzystane seksualnie. Ocenia się, że porwano około 13 tysięcy ludzi. Jazydek. Jazydek. Jazydów, dzieci. A czy pana rodzina też ucierpiała? Bo pan już od kilkunastu lat mieszka w Polsce, ale rodzina została tam na miejscu. Rodzina również musiała uciec z miasta Basika i Bahzani. Bo też tam był atak na moje miasto, ale na szczęście zdążyła uciec do Kurdystanu irackiego, więc od tego czasu połowa z nich tam mieszka, a połowa z nich też wyjechała do Europy. Ale już sąsiednia miejscowość, z tego co słyszałem, ucierpiała bardziej. Tak. A mieszkańcy miasta Shingal niestety nie zdążyli uciec i tam czekała na nich kara śmierć. Zamordowali ich mężczyźni, a niektórzy, którzy uciekali w górach, tam z braku wody, jedzenia, niestety się stracili swoje życie. A wśród ich było dużo kobiet i dzieci. I nadal do tej chwili cierpią jezydzi, mieszkają w obozach, nie mogą wracać do swoich domów. Od 2014 roku do tej pory przez 4 lata mieszkają w tych obozach, gdzie ich sytuacja jest naprawdę najgorsza. Wracając do działalności fundacji pana komandora, to chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo w celach statutowych jest nie tylko pomoc dla ofiar wojen, prześladowań, bo to w swoich założeniach ma bardzo wiele fundacji charytatywnych, ale jest także pomoc żołnierzom walczącym z tym państwem islamskim. I to jest coś, co różni. To nie jest akurat zapisane w statucie, aczkolwiek wynika wprost i myśmy to robili. No, z tego czasem mi się robi zarzut. Ja wychodzę z założenia po tym, co zobaczyłem. Ja tam trafiłem w początkach 2016 roku, więc państwo islamskie zajmowało dużą część Syrii i Iraku z ogromnymi miastami, jak na przykład Mosul. I trafiłem do ludzi, którzy po prostu starali się obronić miejscowości, w których mieszkali przed wojną. Tak? Ci żołnierze to byli studenci, to był miejscowy nauczyciel, miejscowy sklepikarz, miejscowy, nie wiem, dyrektor szkoły, tak? Czyli no, taka samoobrona. No tak, stał przed panem na przykład 19-letni chłopak w trampkach w zimie z kałasznikowem w ręku i pytał się, czy może z panem porozmawiać po angielsku. Jak ja się go zapytałem, dlaczego ma to dla niego takie znaczenie, to powiedział mi, że był przez rok czasu studentem języka angielskiego w Mosulu i jego marzeniem było zostać nauczycielem, ale po ataku ISIS musiał uciec i wstąpił do tej jednostki samoobrony, żeby bronić po prostu rodzinę i miejscowość, w której mieszkał. No i teraz pytanie brzmi, czy w sytuacji, kiedy widzimy, że ludność cywilna dokonano na niej ludobójstwa, to należy wspierać tylko i wyłącznie jedzeniem ofiary, czy też starać się choćby w sposób moralny wesprzeć tych, którzy pilnują tego, żeby nie było kolejnej masakry, tak? Tym bardziej, że mówimy to o ludziach, którzy nie mieli mundurów, nie mieli wyposażenia, nie mieli jedzenia odpowiedniej ilości, nikt im za to nie płacił od miesięcy, tak? Oni byli w bardzo złej sytuacji. I na czym polegała pomoc dla nich? Na każdej możliwej legalnej formie pomocy, czyli od tego, że kupowaliśmy paczki z żywnością dla rodzin, płaciliśmy zaległe czynsze, kupowaliśmy ubrania rodzinom żołnierzy, tym, którzy zginęli, staraliśmy się rodzinom zorganizować pomoc finansową, kupowaliśmy odzież zimową, kupowaliśmy radiostacje, kupowaliśmy sprzęt i szkoliliśmy z wykorzystania sprzętu pierwszej pomocy. No to, co ja uważam i zresztą było to zgodnie z polskim prawem, legalnie można ich było wesprzeć, tak? No, ja, przykro mi powiedzieć, 22 lata byłem żołnierzem i absolutnie nie przemawia do mnie to, że można zatrzymać uzbrojonego terrorystę, który morduje dzieci, rysując kredkami na chodniku, tak? To jest po prostu bzdura i Zachód w ten sposób sam się ośmiesza, tak? A czy jezydzi także walczą przeciwko muzułmanom, także organizują takie oddziały samoobrony? Jezydzi mają teraz na przykład w Shingalu, tak, bo nie mieli innego wyjścia, tak. Oni sami organizowali swoje oddziały, tylko oni walczą przeciwko tym islamistami i terrorystami, i bo musieli po prostu ochronić, tak, i wtedy Shingal zostało miasto bez ochrony. Sami ludzie musieli stworzyć swoje oddziały i teraz mamy też takie kobiety, specjalne kobiety, mają swoje oddziały i ochronią jezidów i się bronią przeciwko terrorystom i przed innymi atakami. A czy będąc tam na miejscu w Syrii, w Iraku, czy też miał pan okazję spotykać się z tą drugą stroną, czyli z przedstawicielami dżihadystów, islamistów? Czy siedzę tutaj, więc jak widać nie. To, bo pyta pan z takiego europejskiego punktu widzenia, tam powiem panu okrutnie, tam nie ma drugiej strony w sensie negocjacji czy spotykania się. No, ale mógł być ktoś w niewoli wzięty. Wie pan co, tam niewola dżihadystów raczej trwa dość krótko, a generalnie no ja nie widziałem takiej potrzeby, tak. Ja widziałem ofiary i pierwszy jeszcze jako reporter prowadziłem wywiady z dziewczynami, które były w niewoli przez miesiące lub lata i proszę mi wierzyć, że po tych historiach ja bym tym ludziom nie miał nic do powiedzenia. Ale natykał się też pan na takie ślady, jakie oni zostawili, no tak. Bo z tego co pamiętam, to tam napisy, jakie oni zostawiali na tych murach, to były w różnych językach, nie tylko po arabsku. Oczywiście, że w miejscowości na przykład Bakufa, w kościele, który był przez 3 lata przerobiony na meczet i na bazę taką szkoleniową terrorystów islamskich, są wyzwiska i groźby skierowane pod adresem chrześcijan i one są napisane w języku niemieckim. Są całe ściany zapisane w języku niemieckim. Ja dysponuję zdjęciami, jakby ktoś mi nie wierzył. Więc to daje troszeczkę do myślenia, skąd mogli być ci ludzie, prawda, którzy tam walczyli z bronią w ręku i mordowali ludność cywilną. Czyli pewnie też z tych relacji, które pan zebrał, wynikało, że oni przyjechali, że to byli tacy najemnicy nawet z Europy Zachodniej. Pierwsza też. Dziewczyna, z którą rozmawiałem, która była wyzwolona z niewoli, miała 5 właścicieli, którzy się zmieniali po kolei z różnych państw i z Bliskiego Wschodu i nie tylko. Proszę powiedzieć, kiedy pan opowiada o tym, bo trwa w tej chwili zbiórka darów, pieniędzy na pomoc dla ofiar tej wojny, to Czy spotyka się pan rzeczywiście z żywym odzewem, z pewną Polsce? Hojnością? Tak, z ogromną. W Polsce. Powiem panu, że gdyby 3 lata temu, czy tam 2,5 roku temu powiedział mi pan, że taka będzie skala wsparcia, to szczerze mówiąc nie uwierzyłbym. Ludzie reagują bardzo pozytywnie, jeżeli tylko mamy możliwość przedstawienia naszej pracy, czyli czy to odbudowy miejsc pracy, czy wsparcia medycznego, czy edukacji, czy odbudowy, to co ostatnio zrobiliśmy, odbudowy pierwszego domu dla uchodźców, tak? Mówimy o 3-osobowej prywatnej fundacji, tak? Która działa tylko i wyłącznie z funduszy społecznych. To ludzie reagują bardzo, bardzo pozytywnie. Ja bym chciał tylko powiedzieć jedną rzecz, ponieważ jazydzi mają jeszcze jedną cechę, są ludźmi skromnymi. I pana drugi gość, a mój kolega sam się nie pochwali. Chciałbym wspomnieć o tym, że w czasie ludobójstwa chrześcijan 100 lat temu, w latach 1915-1916, na terytorium Imperium Osmańskiego jazydzi byli jedyną grupą ludności, która z bronią w ręku zdecydowała się bronić chrześcijan. Uratowali ponad 20 tysięcy ludzi. Ich potomkowie przez 100 lat mieszkali w górach i były tam dotychczas działające dwa kościoły. Mieszkały tam nadal dziesiątki jeszcze rodzin chrześcijańskich i teraz w czasie tego ludobójstwa te resztki chrześcijan, którzy związali swój los z jazydami, również uciekali, tak? No ja muszę przyznać, że dopóki nie poznałem pana Dalzara, to jedyni jazydzi, jakich spotkałem w życiu, byli właśnie w Armenii i oni byli bardzo zintegrowani z tą społecznością Ormian. Jak teraz się dowiaduję, że jazydzi bronili Ormian, tak, przed ludobójstwem z rąk Turków, to lepiej rozumiem tamtą sytuację. Nie dość, że ich obronili, to oddali im ziemię, pozwolili im pobudować domy. Jak wybuchła zaraza, to zbudowali dla nich lazaret. Kiedy Turkowie zażądali wydania chrześcijan, to jazydzi bronili się i Turkowie musieli zdobyć cały masyw Sinjaru. A w tym czasie udało się wycofać na północ wszystkich cywili. A proszę powiedzieć, czy to był taki pojedynczy epizod, czy też w ogóle ta koegzystencja chrześcijan i jazydów na Bliskim Wschodzie przebiegała przez wieki podobnie? No ja na przykład, ja mogę powiem, pochodzę z miasta Basika Bahzani, gdzie tam mieszkają jezydzi chrześcijanie, więc moje sąsiedzi są wyznawcami chrześcijanizmu. My przez lata mieszkałem w pokoju, gdzie jest tam nasz obiekt religijny obok kościele, więc są bardzo jak, no żyją bez żadnego problemu, bez żadnych konfliktów, więc są podobni do siebie. W tym sensie, że oni nie są konfliktowymi ludźmi. Ja miałem dużo przyjaciół też chrześcijan w szkole, na uniwersytecie tam w Iraku. I obok mnie, obok mojego domu również tam była kościół i przez wiek też no, chrześcijanie mieszkają też w Iraku i w Kurdystanie. Rozumiem, że pańska fundacja, zwracam się do pana Bartosza Rutkowskiego, pomaga nie różnicując ze względu na wyznanie religijne. Myśmy pomagali i muzułmanom, i jazydom, i chrześcijanom. Wie pan, nie może być takiej sytuacji, że jak pan trafia na swojej drodze kogoś, kto nie zasłużył w żaden sposób, tak, nie zawinił swój los, a zabito mu bliskich, to że odmówił pan pomocy ze względów religijnych. No ja przynajmniej nie wyobrażam sobie, byłoby to zaprzeczeniem wszystkiego, w co ja wierzę, tak? Ja zawsze mówię, że to, że ja tam jeżdżę, to jednym z powodów jest to, że jestem osobą wierzącą, ale to powoduje dokładnie to, że nie różnicuje, a nie, że różnicuje pomoc. Tak? A proszę powiedzieć, co się udało tym trzem osobom, bo mówimy o trzech pracownikach fundacji. No takich, bo mamy ludzi, którzy nas wspierają oczywiście, tak, w Polsce. Przez 2 lata, tak, bo... 23 kwietnia 2016 roku została zarejestrowana fundacja, więc 2 lata i 2 miesiące tak naprawdę. No właśnie, więc co trzem osobom przez 2 lata się udało zrobić? Tak krótko od początku. Wydaje mi się, że stosunkowo dużo. Pierwszą grupą, którą zaczęliśmy wspierać, to były właśnie tak zwani ocaleni, czyli ISIS survivors, czyli kobiety i dzieci, które albo wykupiono z rąk terrorystów, albo zostały na skutek działań wojennych uwolnione. I to jest no, grupa, która najbardziej moim zdaniem potrzebuje pomocy, tak, bo te dziewczyny są w strasznej sytuacji psychicznej i dzieci tak samo. I myśmy zaczynali od prostego wsparcia finansowego. Potem jak rozrastaliśmy się, to zwiększały się nasze możliwości. I mogę powiedzieć, że w chwili obecnej razem z niemiecką fundacją Auerbridge, która jest prowadzona przez jazydów, Prowadzimy wspólnie taki ośrodek opieki nad wdowami i sierotami. Tam uczęszcza do niego 227 dzieciaków i kilkadziesiąt kobiet. Są organizowane kursy, lekcje, jest warsztat, jest plac zabaw, jest no po prostu opieka. Autobus codziennie rano, kupiony też w większości za polskie pieniądze, zwozi dzieci z dzikiego obozowiska, ze wsi, z obozu na zajęcia i no, staramy się pomóc im jak najbardziej. A oprócz tego mamy taki projekt Dobra Praca. Pytamy się ludzi, kim byłeś przed wojną. Oni nam odpowiadają. My im prosimy, żeby zrobili mały biznesplan. Następnie, jeżeli go zatwierdzamy, to pomagamy odbudować miejsca pracy. Odbudowaliśmy ich do chwili obecnej około 20. I to są warsztaty, to są sklepy, to jest na przykład gabinet lekarski, to jest spawacz, to jest warsztat, tak? To mała firma budowlana, więc pomaga pan jednej rodzinie, wyciąga ją pan z obozu i ci ludzie za sumy od $630 do 3000, czyli od 2,5 do 10 tysięcy złotych. Pomaga pan całej rodzinie stanąć na nogi, a oni dodatkowo swoją pracą pomagają wracać kolejnym. Bo jeżeli w miejscowości ma pan sklep, jeżeli ma pan lekarza, tak, jeżeli ma pan działający warsztat, który jest w stanie panu naprawić zniszczony dom, no to ma pan do czego wracać, tak. Jeżeli tych rzeczy nie ma, to sam pan nie wróci. Więc ci ludzie pomagają całym społecznościom. A oprócz tego jest no bardzo dużo takich projektów bezpośrednich, które są cały czas tworzone przez samych uchodźców. Na przykład nie wiem, w zeszłym roku się okazało, że ISIS w Sindżarze spaliło jazydom wszystkie szkoły podstawowe i poniszczyli również podręczniki szkolne. I myśmy dla 11 szkół kupili 12 tysięcy podręczników szkolnych przed rozpoczęciem roku, bo edukacja jest bardzo ważna i ISIS robiło wszystko, żeby tych ludzi odciąć od nauki. Tak? No, po zajęciu Mosulu pierwszą ofiarą było spalenie biblioteki. To nie jest żaden przypadek. Pomagamy dzieciom i osobom dorosłym, które były w niewoli, w dostępie do pomocy medycznej. Finansujemy tam na miejscu operacje, bo tam jest opieka medyczna i to na całkiem niezłym poziomie, tylko niestety płatna. Ta bezpłatna, do której mają tak naprawdę minimalny dostęp uchodźcy, no jest dramatyczna, tak? W związku z czym jest możliwość tam na miejscu udzielenia pomocy. No dużo, dużo. Czasem robimy takie rzeczy po prostu na zasadzie straży pożarnej, tak, że okazuje się, że gdzieś, nie wiem, spłonęły ludziom namioty i zginęły dzieciaki i trzeba im to po prostu błyskawicznie odbudować, tak. My mamy ludzi tam na miejscu, jesteśmy w stanie szybko przekazać pieniądze i no, jesteśmy elastyczni, duża fundacja po prostu nie ma takich możliwości, nie ma takich narzędzi, żeby do zajęcia się czymś takim, tak. Albo na przykład w zimie były zamiecie śnieżne i nie było dla rodzin w górach, skończył się opał, nafta, ponieważ były walki między rządem irackim i Kurdami, przesunęła się linia frontu, a za tym nie poszło jak gdyby przesunięcie o odpowiedzialności obszaru pomocy humanitarnej. I myśmy dowieźli dla 405 rodzin po 40 litrów nafty do opalania zimą. Dla rodzin wielodzietnych to objęło 405 rodzin. 16 ton 200 litrów nafty kupiliśmy. To absolutnie na zasadzie gaszenia pożaru, tak. Ale generalnie staramy się zmieniać czyjeś życie, a nie działać objawowo. A z tego, co pan mówi, to słyszę, że ta pomoc, mimo że jest z Polski koordynowana, jest tak bardzo precyzyjnie adresowana, że trafia idealnie do celu. No, no ale to jest to, co pan na początku powiedział. Trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy tam są. No dokładnie, to ja... pomocy z Polski, szczególnie z Fundacji Orle Straż, dotarła do mojego miasta, skąd ja pochodzę, z Basi Kebezani i nie tylko, też do obok, na przykład z Bartella, Karakusz. Ja też jestem w kontakcie z ludźmi, którzy dostali pomocy z Fundacji Orle i Straż, a również pomocy rządu polskiego dotarła do jezidów mieszkających w górach, w Shingalu, więc bezpośrednio ta pomoc dotarła do nich i za to oni są wdzięczni i naprawdę oni potrzebują. Każda pomoc dla nich jest przydatna, więc i liczymy, żeby ludzie jak najwięcej im pomagali i żeby oni po prostu wrócili do normalnego życia. A pańska rodzina, bo pan ma pewnie kontakt telefoniczny z rodziną. W jakiej ona znajduje się sytuacji? Czy oni wracają, czy gdzie się znajdują? No, część z nich wróciła do mojego miasta, czyli Basika i Bahzani, a część z nich została jeszcze w Kurdystanie i część z nich też wyjechała do Niemiec, więc na przykład skąd ja pochodzę, Basika i Bahzani, ludzie sami zaczynali odbudować swoich domów. Stworzyli takie organizacje pozarządowe, na przykład w Basikie Bazań, takie grupy się nazywa Nadzieja. Sami zaczynali zrobić zbiórki i budować, i żeby ludzie mogli wracać do normalnego życia. A nie boją się, że ta sytuacja może się powtórzyć, że znowu mogą stać się ofiarami islamistów? No pewnie. Nadal oni nie żyją w pokoju. Nadal żyją w strachu. Kto wie, że taki los się nie spotyka z jezidami. Od czasu do czasu też była organizowana różne zamachy przeciwko jezidom, więc cały czas oni się boją. Dopóki nie dostają pewność, że ktoś ich ochroni, i nie mogą wracać do swoich domów i miasta. Pan bywał już na tych terenach, które zostały wyzwolone spod okupacji ISIS. Proszę powiedzieć, czy tam rzeczywiście już zapanował taki spokój, że oni mogą wracać, być pewni, że... Wszystko zależy gdzie, ale generalnie tak. Tym, że tak jak tutaj w Sindżarze na przykład nie do końca wszystkie tereny są rozminowane. W ciągu ostatniego pół roku 26 osób zginęło na minach, tak? Więc trudno się wraca w sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy można otworzyć drzwi od własnego domu, żeby nie wylecieć w powietrze. Więc to już jest sprawa rządu, tak, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ludzie mogli bezpiecznie wracać. Ale na wielu terenach naprawdę, wczoraj rozmawiałem ze znajomymi, którzy akurat są po stronie kurdyjskiej w takiej miejscowości Teleskow, którą ja odwiedzałem, jak jeszcze była linią frontu. A oni mówią, że czują się teraz, już jest naprawdę dobrze, ludzie wracają, czują się bezpiecznie. I po drugiej stronie to samo w Karakusz, tak. Tysiące ludzi wróciło i w ogóle, to jest ta część narracji, która nam umyka, tak, bo my jak gdyby słuchamy tylko tych, którzy uciekli, i to bardzo często w ogóle nie z tych rejonów, gdzie są działania wojenne, i nie z tych krajów, gdzie jest wojna. I tutaj w Europie traktujemy ich jako przedstawicieli tamtego regionu. Ja tego troszeczkę nie rozumiem i się z tym nie zgadzam, bo uważam, że jest to moralnie nie fair wobec ludzi, którzy nie mieli pieniędzy, żeby uciec nawet do sąsiedniej prowincji, tak? Tylko uciekli w rejon najbliższych gór, które im zapewniły życie, i na przykład jedno dzikie obozowisko Sardashti w chwili obecnej w górach Sindżaru. Mieszka tam 12 tysięcy jazydów. Tam 2983 rodziny są pozostawione prawie bez wsparcia, tak? Wyprowadziły się stamtąd wszystkie zachodnie fundacje. A proszę mi powiedzieć, bo przecież ISIS to nie tylko ci żołnierze, którzy walczyli, bo ze wszystkich doniesień wynika, że oni też cieszyli się jakimś poparciem społecznym i że w tych zbrodniach nie uczestniczyli tylko ci najemnicy, ale także część tamtejszej ludności. I ci żołnierze zostali pokonani, wypędzeni, ale ta ludność tam jednak została. I czy wyczuwa się jakieś napięcie? Mówi pan o tak zwanych uśpionych choćby, czyli sleepersach, czyli tych komórkach ISIS, które zostały, które dalej dokonują aktów terroru, a poza tym, tak jak pan słusznie zauważył, oni mieli poparcie społeczne i poza tym nie wszystkich się udało zidentyfikować, tak? Tych, których się udało złapać i zidentyfikować, to jest tylko część, a reszta po prostu rozmyła się, odłożyła broń, tak? I rozmyła się w tłumie podobnych do siebie, i ten problem będzie trwał. To, że ISIS w chwili obecnej nie ma terytorium, to nie znaczy, że nie przeprowadza aktów zamachu, bo i po stronie kurdyjskiej, i po stronie irackiej przeprowadzało w ciągu ostatnich 2 tygodni zamach. Tak? A jak takie zamachy wyglądają? Zamachy jakieś, po prostu oni organizują takie zamachy, na przykład bombardują szkoła, rynki, sklepy, przez samochody. Ludzie sami oni organizują te zamachy i wypuchają, tak? A niestety na przykład w 2008 roku terroryści jeszcze z Al-Kaidy organizowali zamach przeciwko pracownikom jezidom pracującym w Mosulu. I również na przykład teraz na terytorium na przykład między Kirkukiem i Bagdadem oni organizują takie punkty kontroli i sprawdzą ludzi i aresztują ludzi, a później zamordują ich. A to znaczy, że mają mundury armii irackiej? Tak, mundury irackiej. fałszywe, tak? I organizują takie punkty kontroli, aresztują ludzi i zrobią ostatnio ponad 10 Irakijczyków zostało zabitych przez terrorystów z państwa islamskiego. Więc nadal mają swoje siły w dzielnicach Kerkuku na przykład. I cały czas również są prowadzone przeciwko nimi kampania wojskowa, ale nadal naprawdę oni mają swoje siły i nadal organizują te zamachy i aresztują ludzi i zabiją. A proszę powiedzieć, czy spotkał pan też inne organizacje polskie, charytatywne, które tam pomagają? Tak. Oczywiście. Po stronie kurdyjskiej działa bardzo dużo organizacji i nie wiem, no Polska Misja Medyczna, Polska Akcja Humanitarna, Caritas ma w Dachok przychodnie, więc dużo polskich fundacji działa i to chwała za to, tak? Ja zawsze mówię, że czym więcej, bo to trzeba też skończyć z czymś takim, że pomoc humanitarna to jest wyścig o środki państwowe, tak? W sensie, kto dostanie większe granty. No naszym celem powinno być to, że wszyscy razem, jak jedna ręka, pomagamy uchodźcom, tak? I współzawodnictwo tylko i wyłącznie do momentu, kiedy jest zdrowe. Celem jest pomoc ludziom. Ale wy do tej pory chyba żadnego nie dostaliście grantu, tak? Czy... Ale to powiedzmy ładnie, że działamy tylko i wyłącznie ze środków społecznych. To dobrze brzmi i może się to kiedyś zmieni, daj Boże. A czy zgłaszają się też Polacy mieszkający za granicą? Do pomocy? Tak, oczywiście. I ze Stanów Zjednoczonych mieliśmy taki przykład dość ciekawy, bo zwróciła się do nas pani, że chciałaby wspomóc w Iraku odbudowę biznesu, ale interesuje ją, ona osobiście hoduje pszczoły, więc ja powiedziałem, że no bardzo mi przykro, nie jesteśmy w stanie dopasować aż tak projektu, po czym po 3 tygodniach zgłosiły się do nas 4 rodziny chrześcijańskie z Bartelli, czyli z sąsiedniej tej miejscowości i powiedziały, że chciałyby odbudować, przed wojną prowadziły pasiekę na Stouli i chciałyby ją w części odbudować i myśmy skontaktowali tą panią razem z tymi rodzinami, przekazaliśmy jej całą dokumentację i ona nas wsparła sumą 10 tysięcy dolarów. Zostało odbudowane 60 uli, tak. I całą ludzie po prostu stanęli na nogi, 21 osób, tak. I chodzi o to, żeby jednorazowo podać rękę osobie w trudnej sytuacji, żeby ona wstała z kolan i następnie nie należy się nad nią ani użalać, ani robić sobie z nią zdjęcia, tylko po prostu ją ominąć i podejść do kolejnej, pomóc, tak. A czy pan jako Jazyd mieszkający w Polsce rzeczywiście doświadcza tego, że Polacy pomagają tej społeczności Jazydów? No pewnie. Oczywiście Polacy są bardzo hojni i dużo pomagają i za to jako Jezidzi w imieniu Jezidów my jesteśmy za to bardzo wdzięczni za wszystkie, każdej pomocy, która dotarła do nich, więc no pewnie tak i jak Bartek teraz jest w kontakcie z ludźmi, z Jezidami w Iraku czy w Kurdystanie, oni kojarzą te pomocy Polski i za to on są bardzo wdzięczni. Ja też również jestem w kontakcie z tymi ludźmi, którzy pomagają, którzy dostali pomocy z Polski, wspominają te pomocy, więc jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim państwu za tej pomocy. Ja bym tam chciał jedną rzecz tylko dodać, bo pan mówi o organizacjach, które działają tam, a są organizacje tutaj w Polsce, które nas wspierają od samego początku. Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu, Fundacja Innovate, jeden projekt zrobiła z nami Fundacja Pomocy Dzieciom i to jest pomoc, którą jest najfajniejsza, tak, bo można robić razem projekty, które tam są realizowane przez tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Myśmy dzięki tym dwóm pierwszym fundacjom odbudowali pierwszy dom dla uchodźców teraz i odbudowa murowanego domu razem z elektryfikacją, gdzie ekipa budowlana to byli również uchodźcy i dostali wynagrodzenie, kosztowało 10 tysięcy złotych. To proszę na koniec powiedzieć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby pomóc chrześcijanom, jazydom, wszystkim też prześladowanym na Bliskim Wschodzie wrócić do normalnego życia, to zapraszamy na stronę fundacji www.orlastraż.org i tam są i filmy, i materiały, i raporty, zdjęcia. Sami ocencie państwo, czy to, co robimy, ma sens, bo to ja zawsze mówię, że każdy ma prawo do własnego osądu, my tylko prosimy, żeby dał nam minutę czasu, dosłownie minutę. No teraz mieliście państwo więcej niż minutę. Nasi słuchacze mieli więcej niż minutę. żeby wysłuchać o działalności Orlej Straży i o położeniu ludzi na Bliskim Wschodzie dotkniętych wojną w Iraku i Syrii. Bardzo dziękuję panom za wizytę w naszym studiu, za podzielenie się tym niezwykłym świadectwem. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był pan komandor, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, założyciel i prezes Fundacji Orla Straż Bartosz Rutkowski. Dziękuję za zaproszenie. Oraz pan Dalzar Naszłan Salem, przedstawiciel społeczności jazydów mieszkający w Polsce. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Audycję prowadził dla państwa Grzegorz Górny. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Wciąż brakuje mi tchu i powietrza i snu. Wciąż brakuje mi tchu. Może czeka mnie śmierć, biczowanie i ból, lecz nie wyprę się jej. Jestem żywym wykroczeniem. Jestem winą na dwóch nogach. Nie mam prawa zabrać głosu, lecz mam prawo cię pokochać. Tak jak kocham moich bliskich, choć nie widzę ich ciemności. Kiedy wołasz Allah Akbar, wielka miłość we mnie rośnie. Określiłeś moją cenę, nic nie znaczę w twoich oczach. Boisz się bardziej ode mnie, wiem to. Mimo lęku chcę cię kochać. Kochać w tych kajdanach, tylko tak mogę je zerwać. Słyszę szum korony drzewa, które wyrosło z mej wiary. Wczoraj było ledwie ziarnem, dzisiaj chroni mnie przed skwarem. Chowam się w miłości męża, chociaż mogę za to zginąć. Chronię w swych ramionach synka, w moim łonie płonie miłość. Płonę w piecu cierpienia, palę kraty więzienia. Puszczam z dymem zniewolenia dach. Tak jak żywa pochodnia w rękach mojego ojca. Tak gorąco. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Media Expert.